Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden, o gül bahçesinden bir demet size bu cuma günü sunmak istiyorum. Biliyorsunuz Allah-u Teala Hazretleri insanların zahirine, dış görünüşüne, efendim rütbesine, tacına, efendim yüzünün güzelliğine, elbiselerinin kıymetine bakmıyor, kalbinin temizliğine bakıyor. İçi efendim temiz olması lazım geliyor. Bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir hadis-i şerif naklederek konuşmama başlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh'ten İbn-i Asakir'in rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuş. İnner racule la yekunu müminen hatta yekune kalbuhu ma'a lisanihi sevâ'a ve yekune lisanuhu ma'a kalbihi sevâ'a ve la yukhalifu fe kavluhu amelehu ve ye'mene caruhu bevâika. Bir adam kişi diye başlıyor Peygamber Efendimiz, mümin olamaz. Mümin olmaz. Tabi buradaki adam sözü kişi manasındadır. Erkek içinde durum böyledir. Kadın içinde böyledir. Fark yoktur ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyurmuştur. Hüküm erkek ve kadın için aynı. Adam efendim mümin olamaz. Ne zamana kadar tam mümin olamaz? Mümin olamaz. Hatta yekûne kalbuhu ma'a lisani sevâen ve yekûne lisanuhu ma'a kalbihi sevâen. Kalbi dili ile eşit, efendim dili kalbi ile müsavi oluncaya kadar, olmadıkça iyi mümin olamaz. Mümin olamaz diyor. Tabi buradaki mümin olamaz sözü diğer bazı hadis-i şeriflerde de böyle geçer. Hakiki iyi mümin olamaz demek. Yani kafir olur manasında değil ama imanın hakikatini kavramış, hakiki, makbul bir mümin olamaz demek. Demek ki nasıl olması lazım bir müminin, kamil bir Müslüman olması için? Dili ile kalbinin müsavi, eşit, aynı olması lazım. Kalbi diliyle, dili kalbiyle aynı olacak. Yani ne söylüyorsa kalbinden söyleyecek, kalbinde başka gizli, ters, kötü duygular beslediği halde dilinden böyle efendim onu belli etmeyen başka sözler söyleyip yaltaklanıp, dalgavukluk yapıp, methedip arkasından kuyu kazmayacak. Veyahut diliyle bir şey söylüyorsa kalbiyle onu efendim aynen iştirak edecek ve uygulamaya çalışacak. Söz verdiyse efendim sözünü yerine getirecek. Efendim Arapçada bir yine şey var. Darb-ı mesel haline gelmiştir. El-va'du ked-deyn. Yani vaat etmek borç gibidir. Yani dili öyle bir şey söylemişse artık onu yerine getirecek. Dili de kalbiyle aynı olacak. Kalbi de diliyle aynı olacak. Tabii bu çok güzel bir sıfattır. Çok makbul bir sıfattır. İnsanın efendim kalleş olmaması, iki yüzlü olmaması, içinin başka dışının başka olmaması, aldatıcı, entrikacı olmaması, mert olması, buna açık kalp diyoruz. Tabii kalp sözünden de onu her zaman söylerim. Artık herhalde ilk dinleyici değilse kardeşlerimiz öğrenmişlerdir. Arapçada kalp sözü Türkçedeki gönül sözünün karşılığıdır bu gibi durumlarda. Gönül yani insanın iç alemi manasına, yoksa tık tık atan yüreği manasına değildir. Efendim gönlü manasına. Gönlü ile iç alemi, iç dünyası ile dış dünyası aynı olacak. Güzel bir sıfat bu. Böyle insanlara biz mert diyoruz. Özü sözü doğru kimse diyoruz. Hakikaten böyle kimseleri kendimiz arkadaş ediniriz, severiz. Efendim itimat ederiz efendim. Ama bunun aksi olan kimseleri de itimat etmediğimiz için arkadaşlığımızı almayız. Yanından uzaklaşırız veya yanımızdan uzaklaştırırız bu içi başka dışı başka bir insan diye. İşte bu saf temiz ahlaki durumu İslam bizden istiyor. Böyle buyurulduğu için Peygamber Efendimiz'in zamanından beri müminler iyi mümin olayım diye söylediği sözü ölçerek biçerek söylemeye gayret etmişler. Yapamayacakları sözü söylememişler. Özünün sözüne uygun olmasını efendim sağlamak için var güçleriyle çalışmışlar. Başka bir şey daha söylüyor Peygamber Efendimiz arkasından. Vela yuhalifu kavluhu amelehu, sözü ameline efendim muhalif olmaması lazım. Yani sözü başka, ben şunu şöyle yapacağım diye yapmıyor. Veyahut şunu yapmayacağım diye yapıyor. Böyle olmaması gerekiyor. Ve ye'mene caruhu bevaikahu, komşusu onun cevri cevasından, entikasından, kötülüğünden emin olmadıkça. Bu da önemli. İslam'da biliyorsunuz komşuluk hakları çok yüksek bir değer taşıyor. İnsan sırf birisiyle komşu olduğu için bir takım vecibelerin altındadır. Bir takım borçların altındadır. Efendim, komşusuna karşı sorumluluğu vardır. Komşusuna karşı fedakarlıkları vardır. Komşusunu kollaması lazım. Efendim, hatırını kollaması lazım. Eza cefa etmemesi lazım. Hatta o kadar ki mesela evinin binasını yükseltip de komşunun rüzgarına mani olma diyor Peygamber Efendimiz. Onu dahi söylemiş. Düşünün ne kadar ince duygularla dolu İslamiyet. Yani sen binanı komşununkinden biraz daha fazla yüksek yapınca onun esintisini engelleyeceksin. Rüzgarına, hava almasına mani olacaksın. Onu da yapma diyor. Onun için İslam'da komşulara, komşunun efendim hukukuna riayet edilmiştir. Aksine tabii her zaman her komşu iyi olmayabilir. Şimdi birisi belki içinizden diyecek ki hocam iyi güzel, çok tatlı konuşuyorsun. Peygamber Efendimiz'in sözü de haktır. Kabul ediyoruz da ama benim komşum kötü. Tamam. Kötü komşunun da cevri cefasına tahammül vardır. Yani komşuya efendim eza cefa etmemek olduğu gibi komşunun cevri cefasını da mümkün olduğu kadar sabırla, tahammülle geçiştirmek lazımdır. Çünkü insanların tabii ölçekleri aynı değil. Bazen sana göre kötü bir şey oluyor, kötü sanıyorsun ama aslında ötekisinin hakkı oluyor. Yani biz bu gibi durumlara şey diyoruz, tarafgirane düşünce veya duygu diyoruz, sübjektif diyoruz. Yani sırf kendine mahsus, indi diye söylenirdi sübjektif kelimesinin eski karşılığı indi. Yani kendisine göre iyi ama aslında bir hakeme müracaat edilse o haklı. Kendisi iyi sanıyor ama karşı taraf haklı. Kendisi haksız. İşte bu gibi durumlarda olabilir. Böyle sabrettiği zaman insan yanılma payını da kapatmış oluyor. Yanılmayı da engellemiş oluyor. Ama %100 kendisi haklı, komşusu haksız bile olsa efendim, komşusunun cevri cefasına tahammül etti mi Allah büyük mükafat verir. Zaten biliyorsunuz arkadaşlıklar, komşuluklar, beraberlikler efendim biraz fedakarlıkla gider. Yani insan hakkını sonuna kadar alacağım filan diye fazla titizlendiği zaman bu sefer ipler kopuyor. Daha kötü durumlar meydana geliyor. Biraz müsamahalı olmak gerekiyor. Müsamahaya köşede ne diyoruz? Hoşgörü diyoruz. Hoşgörülü olmak gerekiyor. Biraz da haklarından birazcık yani sadaka gibi, hayır gibi biraz fedakarlık yapmak gerekiyor. Hani bu senin hakkın, tamam kabul ediyorum. Evet, İslam'a göre senin hakkın şöyle olması lazım. Ama yapmamış, tamam. Sen onu sabredersin, efendim sineye çekersin. Allah onun mükafatını verir. Çünkü senin de amacın toplumun düzeni bozulmasın, huzur bozulmasın, ahbaplıklar yıkılmasın, dargınlıklar başlamasın diye. Tabii o hakkından fedakarlık yapıyorsun. Allah onun karşılığını ihsan eder. İslam'da işte böyle insanın içi dışının bir olması lazım. Sözünün ameline uygun olması lazım. Konu komşuya cevri cefası olmaması lazım. Konu komşudan cevri cefasını çekinceye kadar sözü özüne uygun oluncaya kadar diliyle kalbi, kalbi ile dili aynı, müsavi oluncaya kadar insan iyi mümin olamamış demektir. Onları sağladığı zaman iyi mümin olur. Görüyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şey demiyor. Yani şu kadar namaz kılan, efendim şu kadar hacca giden, şu kadar efendim tesbih çeken, şu kadar efendim zekat veren diye maddi ölçülerle söylemiyor. Müminin kemalini ahlakı ile söylüyor. O bakımdan bir hadis-i şerifi de hemen arkasından efendim şey yapalım, okuyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemiz, sevgili efendim validemiz, annemiz, yani müminlerin annesi Hazreti Ayşe-i Sıddık'a, babası Ebu Bekir Sıddık, ona da Ayşe-i Sıddık'a diyoruz. Yani o da çok böyle doğru sözlü, doğru özlü, yüksek makamlı, alim, fazıl, kamil bir hanım idi. Hanımların numune-i imtisali idi, bilgili idi, bilgin idi. Yani bilgililiğin ötesinde, bilgin seviyesinde bir durumu vardı. Birçok kimse kendisine gelir, hem fıkıhtan, hem feraizden, hem hadisten, hem tefsirden mesele sorarlardı. Ayrıca kendisinin şimdi hobi dediğimiz özel şeyler, merakları vardı. Mesela tıbbı filan çok iyi bilirdi. Ben onun için genç kızlara, efendim hanımlara şeyi tavsiye ediyorum. Hazreti Ayşe validemiz gibi olmaya çalışın diyorum. Arada da hep duymuşsunuzdur, bilirsiniz. Latife yapıyorum. Arapçayı öğrenin diyorum herkese. Çünkü Arapça ana dilimiz diyorum. Tabii şaşırıyorlar, bizim ana dilimiz Türkçe veya efendim şu bu filan demek isterler. Şaşırmaları onu gösteriyor. Hazreti Ayşe annemiz değil mi? Annemiz. O Arapça konuşmuyor muydu? Arapça konuşuyordu. O halde Arapça ana dilimiz oluyor. Annemizin dili oluyor yani. O halde Arapçayı da öğrenmemiz lazım. Tabii hakikaten Avrupalılar, İngiliz, Amerikalı, Fransız, Alman neyse, birisi bakıyorum Müslüman olmuş, hemen Mısır'a gidiyor. Kahire'de Arapça öğreniyor veya Suudi Arabistan'a gidiyor. Orada efendim biraz çalışıyor, Arapça öğreniyor. Çünkü dinimizin bütün bilgileri, ana kaynakları Arapça olduğu için öğrenmemiz lazım. Tabii sevgili dinleyicilerime de tavsiye ediyorum, hemen Arapçayı öğrenmeye başlasınlar. Ben de inşallah gece gündüz düşünürüm, bazen böyle bir Arapça kursu açsam, halka açık efendim, kardeşlerimizle böyle tatlı bir şekilde, sıkmayacak, kolay öğrenecek bir şekilde Arapça derslerine başlasak diye inşallah dua edin. O da nasip olur. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz ne nakletmiş, hangi hadisi nakletmiş Peygamber Efendimiz'den, onu okuyalım. İnner racüle leyyudrikü bihüsnü hulukihi derecati kaimin leyli ve saimin nehar. Ata sözü gibi böyle kısa olduğu için, özlü olduğu için duvara yazılacak efendim çok mühim bir kaide, hiç unutmayacağımız bir esaslı bilgi. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, inner racüle, hiç şüphe yok ki adam, leyyudriki, mutlaka erişir, bi hüsnü hulukihi, huylarının güzelliği ile, derecati kaimil leyl, geceliğin kalkıp kaim olanların derecelerine, ve saimin nehar, gündüzleyin oruç tutan insanların derecelerine erişir. Biliyorsunuz, iyi bir Müslümanla anlatmak için ne deriz? Gündüz saim, gece kaim deriz. Saim, savm, siyam tutan, yani oruç tutan demek. Gündüz saim, oruç tutuyor gündüzleri. İnsan için oruç tutar? Ramazan'da farz olduğu için tutar. Ramazan'ın dışında niçin oruç tutar insan? Efendim işte tabii nafile oruç diyoruz, tatavvu oruç diyoruz, fazilet oruçları diyoruz. Bu oruçları tuttuğu zaman sevap kazanacağım diye tutar. Faydası ne? Orucun umumi faydası, insanın nefsine hakim olabilme kabiliyetini takviye etmesidir. Yani nefsini yenecek, kendisine hakim olacak, efendim kendisini kontrol edebilecek bir iradesi, kuvveti insan haline gelebilmesini sağlamasıdır. Biliyorsunuz bazen ben böyle çocuklara, gençlere de gözlerinin önünde bazı böyle manzaralar meydana gelsin diye anlatıyorum. Hani padişahın efendim küçük oğlu, efendim masalın gelişi, yedi başlı bir ejderha ile karşılaşır masallarda, kılıcını çeker, bu yedi başlı ejderhanın başlarını birer ikişer vurur filan keser, ondan sonra o ejderhadan milleti kurtarır, millet ejderhanın esir almış olduğu insanları kurtarır filan. Evet, sevgili dinleyiciler, bizim de içimizde bir ejderha var. Polis kardeşlerimiz tebessümle dinlesinler. Hani insanın içinde trafik canavarı var diyorlar. Böyle levhalarda fırlamış, dişleri böyle görünüyor. Korkunç bir canavar. Onun gibi insanın içinde trafik canavarı değil, her şeyin canavarı olan trafik canavarlığını da meydana koyan nefsi var. Nefsi emmaresi var. Nefsi emmare işte canavar gibi. Haksız o şekilde araba sürdürtür, efendim kaideleri çiğnettirir, geçilmeyecek yerde geçirtirir, sürat yapılmayacak yerde sürat yaptırır, yarış yaptırır, efendim çeşitli işler yaptırır, kazalara sebep olur. Yani trafik canavarının da kökünde gene nefis var. Öteki canavarlıklar, haksızlıklar, hırsızlıklar, arsızlıklar, yüzsüzlüklerin de kökeni araştırılırsa insanın nefsi çıkıyor işin içine. Efendim, insanın nefsi, insanın kendisi, egosu, kendisi, kendi benliği. İnsan iyi terbiye edilmediği zaman, insanın kendisinin arzularını peşinde koştuğu zaman kötü şeyler yapması doğal. Yani çünkü insanın nefsi şey ister, yemek ister, içmek ister, keyif ister, safa ister, başkalarının aleyhine de olsa bu işleri yapmak ve götürmek diler. Onun için bunun ıslah edilmesi lazım. İşte oruç ona yarıyor. Evet, gündüz saim diyoruz. İyi bir insan anlatırken bu hadislerde de böyle geçer. Gece kaim. Kaim de ayakta duran demek. Ayakta durmaktan maksat burada kalkıp da namaz kılmak. Biliyorsunuz geceliğin herkes uyuduğu zaman kalkıp insan abdest alırsa, teheccüd namazı kılarsa, gece namazı kılarsa çok sevaplıdır. Çünkü gece namazının tesiri çok yüksektir. İnsanın ruhunu dinlendirir, kalbini yıkar, nurlandırır, tertemiz yapar. Yıkar sözü de tabii Türkçe'de hem yıkmaktan hem yıkamaktan yıkar diye geliyor fiil. Yıkamaktan, yani kalbini yıkayıp tertemiz, pırıl pırıl yapar. Onun için gece ibadeti çok önemli oluyor. Gündüz saim, gündüz oruçlu, gece kaim, kalkmış, uyumamış, namaz kılıyor. İşte böyle bir insan ne kadar sevap alacak? Gündüz oruç tuttuğu için sevap alacak. Nefsini ıslah ettiği için sevap alacak. Geceliğin uykudan fedakarlık edip Mevlasının dergahına yönelip gözyaşlarıyla tatlı tatlı ibadet ettiği için sevap kazanacak. Ama bakın Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Adam güzel huyu ile muhakkak ve muhakkak ki gündüzleri oruç tutup geçiren, geceleri kalkıp bütün gece namaz kılıp geçiren insanların derecelerine ulaşır. Güzel huyu sayesinde, yani bunları çok yapmadığı halde, belki yapıyordur arada ama yapmamış bile olsa yapmış gibi efendim sevap, o da kadar sevap kazanır. Güzel huylu, merhametli, tatlı dilli, geçimli, sabırlı, sebatlı, vefalı. Bu arada tabii vefa sözü gelince hemen efendim orada bir şey açmak istiyorum. Cümle-i mutarıza derlerdi eskiler. Efendim yan söz, yani parantez açmak diyorlar şimdi. Efendim vefa çok önemli bir duygu. İnsanın Rabbine vefası lazım, Kur'an-ı Kerim'e vefası gerekli, peygamberine vefası lazım, sözüne vefa göstermesi, ahdine vefa göstermesi, ana babasına vefa göstermesi, milletine, dostluklarına, arkadaşlarına vefa göstermesi lazım. İşte böyle güzel duygular, güzel huylar. Güzel duygular ve huylar insanı ne yapar? Sevaplara gazp eder, Allah'ın sevdiği kul eder ve böyle bir güzel huylu insan, huyları güzel oldu mu veyahut huyları güzel değilse güzelleştirdi mi, efendim ne olur? Gündüzleri oruçlu, geceleri namazlı geçiren insanın derecesine ulaşır, o kadar sevapları alır. Demek ki efendim güzel huylu olmaya gayret edeceğiz, kötü huylarımız varsa onları atmaya çalışacağız, iyi huyları almaya çalışacağız. Biliyorsunuz bizim Anadolu halkımız, efendim Müslüman halkımız, Balkanlar, Kafkasya, neyse Orta Asya, Yani Müslüman ahali şeyi sever, tasavvufu sever. Niçin sever? Çünkü tasavvufun en önemli faaliyeti, yaptığı işlerin başında gelen birinci kalem, en başta gelen işi insanı kamil bir insan yapmak, yollarını öğretmesidir. Yani kötü huyları atacak, iyi huyları alacak, olgun, kamil, güzel huylu bir insan olacak. Tasavvuf bunu sağlıyor. Sonunda da güzel huylu bir insan meydana geliyor. Tasavvufi eğitimi geçirmiş bir insan karşımıza melek gibi, nur yüzlü, tatlı dilli, hayırsever bir insan oluyor. Seviyor herkes. Tasavvufu ondan seviyor. Yani tasavvufu güzel ahlaklı mütasavvuflardan seviyor. Yunus Emre'lerden, Mevlana'lardan seviyor. İşte onu sağlıyor. Efendim nefis terbiyesi o güzel halleri sağlıyor. Efendim güzel ahlak böyle bir eğitimden sonra ele geçiyor. Tasavvufi bir eğitimden sonra ele geçiyor. Her şeyin öğretilmesi lazım. Yani merhameti öğretmek lazım, cömertliği öğretmek lazım çocuklarımıza. Acaba tarih öğrendin mi, coğrafya öğrendin mi, matematik öğrendin mi diye soruyoruz. Ve öğretmek için de bazen kurslara gönderiyoruz çocukları. Üniversite hazırlık kursu diyoruz efendim veyahut yaz kursu diyoruz. Bir takım dersleri öğretmek için çocukları gönderiyoruz da acaba bazı huyları, güzel huyları, ahlakı hamideyi şöyle yazıp da duvara çocuğuma şunu öğrettim şu kaldı, şunu öğrettim şu kaldı diye yanına çarpı işareti, efendim tamam işareti koyduğumuz bir sıralama yaptığımız ve öğretmeyi arzuladığımız bir huylar listesi var mı? Güzel huylar listesi var mı? Benim çocuk efendim sınıfını geçti. Tamam, o dersleri öğrenmiş, imtihanları vermiş, sınıfını geçmiş ama şu huyları öğrenip de manevi sınıfında geçti mi? Anne babasına sevgili, saygılı, itaatli mi? Benim hoşuma gidiyor karnelerin, çocukların karnelerinin bir bölümü var. Bir bölümü dersleri anlatıyor, bir bölümü de işte çevresiyle uyumu deniliyor. Arkadaşlarıyla işbirliği yapma kabiliyeti deniliyor. Bunlar da anlatılıyor, güzel. İşte bunlar birazcık tasavvufun kıyıdan köşeden çocuklara artık öğretilmesi demek. Geçim, efendim vesaire gibi şeyleri demek ki çocuklara öğretmek amacında ilkokul. Güzel, iyi bir şey bu, gelişme. Eskiden olmayan yeni ilaveler. Çocuğun hem maddi bilgi sahibi olması lazım, hem manevi bir takım güzel huyları, alışkanlıkları kazanması lazım. Tabii şimdi bizim milli eğitimimizde güzel huy dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bunlar İslam'ın güzel huy dediğimiz zaman sunduğu, söylediği şeyler mi? Onu eğitimin sonucuna bakarak kararlaştırabiliriz. Yani çocuk nasıl bir duruma geliyor? Lise mezunu bir çocuk. Annesine babasına karşı nasıl, çevresine karşı nasıl, derslerine karşı nasıl, iş yapma kabiliyeti nasıl, eğlencesi nasıl, Allah korusun, Allah etmesin, efendim afyona, uyuşturucuya alışmış mı, efendim havai mi vesaire. Tabii bunlar o şeyi gösteriyor. O bakımdan eğitimimizin bu şeyleri sağlayacak hale getirilmesi lazım. Efendim ahlakı öğretecek bir noktaya getirilmesi gerekiyor. Şimdi bir hadis-i şerif daha okuyarak efendim sohbetimi bu üçüncü hadis-i şerifle bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki اِنَّ الرَّجُلَ يَسُومُ وَيُسَلِّ وَيَهُجُّ وَيَعْتَمِرْ فَيْدَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اُوْتِيَ بِقَدْرِ اَقْلِهِ. Bunu da seveceksiniz duyduğunuz zaman. Hele bizim tabi halkımız arasında böyle akla, felsefeye, düşünmeye önem vermek başta gelir, önemli, efendim takdir edilir, düşünce, tefekkür, efendim felsefe, felsefe Arapçası, tefekkür Arapçası, efendim düşünmek Türkçesi, bunları severiz. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'dan rivayet edilmiş, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, adam, tabi buradaki adam sözü yine kadın olsun, erkek olsun, Müslüman için geçerli, bütün Müslümanlar için. Oruç tutar, Yesum'u oruç tutar ve Yusalli kılar ve Yahucu veya Temir hac eder, ömre yapar, bir sevap alır. Feizâkâni yevmül kıyâme, kıyamet olduğu zaman diyor Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifin metnine göre, utiye bi kadri aklihi, aklının derecesine göre bunların sevabı kendisine verilir. Yani eşit değil. Hac yaptın, al şu kadar. Ömre yaptın, al bu kadar. Namaz kıldın, al şu kadar. Maktu diyoruz ya, hani fix diyorlar. Maktu bir miktar, yani işte şu kadar. Öyle değil. Kişinin aklına göre mükafatı değişik olarak veriliyor. Az akıllıya az sevap veriliyor, akılsıza hiç verilmiyor, çok akıllıya çok sevap veriliyor. Tabii buradaki akıl sözünün ne olduğunu da hatırlatalım. Yani yaptığı ibadeti akletmesi. Aklını, efendim, duygularını iyice işin içine samimiyetle sokarak derinden derine hissede de şuurlu şuurlu yapması demek. Öyle olduğu zaman mükafatı çok oluyor. O olmadığı zaman olmuyor. Acaba akılsız, şuursuz, efendim, hissiz, duygusuz ibadet yapılır mı? Maalesef yapılabilir. İbadetler alışkanlık haline gelirse, basma kalıp şekiller halinde, formalite halinde, şekilcilik haline dönüşür. Hele bir de insan Arapça bilmezse söylediği sözlerin ne anlama geldiği, yaptığı hareketlerin ne anlama geldiğini düşünmezse o zaman ibadetten hiç zevk alamaz. Bunların hepsinin derin derin üzerinde düşünmesi lazım, anlamını kavraması lazım. Elini kaldırdığı zaman ne oluyor? Elini ön tarafa bağladığı zaman el pençe divan duruyor. Allah'ın huzurunda olduğunu hissetmesi lazım. Secde ettiği zaman, rükû yaptığı zaman her ibadetin böyle anlamını derin derin düşünmesi lazım. Maalesef bunlar düşünmeden yapılabiliyor. Alışkanlık haline getirilebiliyor. Tabii ibadetlerin, iyi şeylerin insanda itiyat haline gelmesi iyidir ama basma kalıp olarak yapılması kötüdür. İtiyat haline gelmiş de olsa her ibadeti şuurla, efendim, gözyaşları içinde duya duya yapması lazım. Onu yapmadığı zaman eksik kalır. Ereğli'ye gitmiştim. Orada efendim gözümün önünde hala böyle hoşuma gidiyor. Efendim camideki imam kardeşimiz ayetleri okuyor. Kur'an-ı Kerim'den ayetleri okuyor ve okurken belli oluyor, hissederek okuyor. Duya duya, manasını anlaya anlaya, belki de gözünden gözü yaşararak, yaşlar dökerek okuyor. İşte bu güzel, evet. Kur'an-ı Kerim'in hafızı, hafız olmuş. Yani ezberlemek için kaç defa okumuştur o sayfayı. İtiyat haline gelmiş, ezberine girmiş ama yine okurken yine ağlıyor. İşte insan namaz kılarken de böyle olacak, hac ederken de böyle olacak, oruç tutarken de böyle olacak. O duyguyla şey yapacak, basma kalıp olmayacak. Aklı başka yerde, fikri başka yerde, şekil yerine gelsin diye, formalite tamam olsun diye basma kalıp üstün körü, işte yaptım ya, yaptım mı yaptım tarzında ibadetlerin öyle olmaması lazım. Bunu efendim takviye eden bir hadisi şerifi daha bunun bir parçası olarak okuyayım ve anlatayım. İnner racile le yantalika ilel mescid. Adam mescide gider. Fe yusalli, namaz da kılar orada. Ve salatu la ta'tulu indallahi cenaha ba'uda. Ama kıldığı namaz Allah'ın katında, Allah'ın indinde bir sivrisinek ağırlığı kadar ağırlık taşımaz. Yani sevabı yok. Teraziye konulsa hiçbir ağırlık yok. Yani sevap verilmeyecek. Ve innen racüle leyetil mescide feyusalli. Başka bir adam da yine aynı mescide gider, namaz kılar. Ve salatu ta'tulu cebele Uhud. Onun namazı ise Uhud dağı kadar muazzam, muhteşem, ağır, efendim, sevap kazanmasına sebep olur. İza kâne ahsenehuma akla. Akılca daha iyi, daha güzel durumda olduğu zaman böyle olur. Yani akıllıca kılındığı zaman Uhud dağı kadar ağır, muazzam, muhteşem, heybetli sevaplar kazanır. Akılsızca yaptığı zaman sivrisinek kanadı kadar hafif, efendim, bir sevap alır veya almaz veya çok az alır demek. Şimdi kıyla ve keyfe yekûnü ahsenehuma aklen. En akıllı olması için ne şart lazım? Yani akıllı kılmak için ne şart lazım diye sormuşlar Peygamber Efendimiz'e. Bu sorunun cevabı bizim için de önemli. Buyurmuş ki kâle evra'ahuma ammeharimillah ve ahrasahuma ala esvabil hayr. Yani Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınmakta daha titiz olanı ve Allah'ın hayır olarak kabul ettiği şeyleri, hayır kazanmaya sebep olacak güzel işleri yapmakta daha gayretli olanı daha akıllı sayılır. Ve inkâne dûnehumâ fil ameli ve tatav, yani icraatta ve itaatte, ibadet ve taatte sayısal bakımdan, dış görünüş bakımından az bile olsa, eğer Allah'ın haram kıldığı şeylerden kaçmakta daha titiz, daha dikkatli ise, hayırları işlemekte daha gayretli ise, o zaman daha akıllı demektir. Demek ki akıl böyle bir insanın beyninde, kafasında, gönlünde olan bir efendim pırıl pırıl meleke olarak tarif edilmiyor. Nereye kullanıldığı mühim, o melekenin, o kabiliyetin nereye harcandığı önemli. Eğer Allah'ın haram kıldıklarından kaçınıyorsa akıllı adam. Allah'ın hayır dediği şeyleri yapmakta gayretliyse akıllı adam. Öyle değil. Çok akıllı, şeytan gibi, cin gibi, efendim, afacan, gayretli ama haramların içinde. Akılsız adam. Neden? Ahirette cezasını çekecek. Efendim, hayırları yapmaya hiç koşmuyor. Hayır yapmıyor, sadaka vermiyor, hayır işleri yapmıyor, faaliyetleri hepsi kötü. O adam akılsız adam. Neden? Çok zeki, herkesi aldatıyor. Efendim, problem getirirse, mesele getirirse çözümlüyor çarçabuk hemen. Her şeyi ince ince hesaplıyor. O aptal adam. Çünkü kendisinin menfaatini tayin edemiyor. Ahirette kendisini zarara sokacak işler yapıyor. Demek ki Peygamber Efendimiz akıllı insanı adeta bu hadis-i şerifte haramlardan kaçmakta daha dikkatli, hayırları işlemekte daha gayretli olarak tarif etmiş oluyor. Allah bizleri, sevgili akıl dinleyicileri, hayırları işlemekte gayretli eylesin. Hayırların çeşitleri sonsuzdur. Çeşit çeşit hayırlar vardır. Yoldan taşı alıp kenara koymak bile bir hayırdır. Bunların tabi derecesi yüksek olanları vardır, az olanları vardır. Hayırları yapmaya gayretli eylesin Allah bizi. Ve şerlerden, günahlardan, haramlardan kaçınmakta da daha dikkatli eylesin. Takva ve vera sahibi böyle haramlardan sakınan titiz Müslüman olmayı Allah cümlemize nasip etsin. Böylece sevdiği kulu olmayı nasip etsin. Böylece hem dünya hem ahirette mesut ve bahtiyar olmayı nasip etsin. Aziz ve sevgili akran dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Duadan unutmayın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.